राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 अप्रैल 1995 को लगभग सायं 4 बजे वाराणसी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। परमात्मा को और संत महापुरुषों को सब परमात्मा स्वरूप संभव संसार को सादर अभिवादन कर मन के कुछ भाव जो आ जाएंगे वैसे करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम दे वेदों की शास्त्रों की पुराणों की स्मृतियों की संत महात्माओं की माननी चाहिए और त्रुटियां मालूम दे वो मेरी व्यक्तिगत। सज्जन होते वो त्रुटियों की तरफ ध्यान न दे करके सारे ग्राही होते हैं ऐसी उम्मीद है। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, इस पर विचार किया जाए तो एक बात मन में आती है हमारे पास बहुत बड़ा मूल्यवान खजाना है मनुष्य जीवन का समय, जिसको आयु कहते हैं उम्र कहते हैं। वो समय सबसे कीमती है, उस समय का सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाएगा और दुरुपयोग किया जाए तो नरक और 84 लाख योनि हो जाएगी। बहुत विशेष गुहिया कहाँ कहाँ हम जाएंगे सबको ठिकाना नहीं है। और महिमा है वो वस्तु की नहीं है, वस्तु के उपयोग की है। रामायण में आया है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। गुरु जी ने 7 प्रश्न किए हैं वहाँ मानस रामायण उत्तरकांड में, तो उसमें कहा है सबसे दुर्लभ मानुष देही, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को बताया है। जीव चराचर जाचत जेही जिसके चर अचर स्थावर जंगम संपूर्ण जीव उस मनुष्य शरीर को चाहते हैं, वो दुर्लभ है। ऐसे शरीर की महिमा करते हुए बात कहते हैं कि स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये देही कैसी है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। 6 बातें उसमें एक नंबर में नरक बताया, नरक स्वर्ग अपवर्ग, इससे नरकों की प्राप्ति हो सकती है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इसमें अपवर्ग मुक्ति कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। और अभी वर्तमान में ये परिणाम बताया नरक स्वर्ग अपवर्ग, और अभी परिणाम अभी ठीक तरह से ज्ञान विराग भक्ति ज्ञान देने वाली है, वैराग्य देने वाली है और परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति देने वाली है। तो मानव शरीर की महिमा कहते हुए कहते हैं नरक स्वर्ग को नरक की प्राप्ति हो जाए तो ये महिमा है, ये तो निंदा होती है। जब जिस मानव शरीर से नरक की प्राप्ति हो जाए तो क्या महिमा हुई। तो ये तात्पर्य निकला इस मानव शरीर का दुरुपयोग किया जाए तो नरक है, 84 लक्ष्मी होनी है, भूत प्रेत पिशाच आदि नीति बड़ी मूढ़ी होनी है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और इसका सदुपयोग किया जाए तो नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऊंचे लोग जितने हैं वो स्वर्ग शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे लोग आप ब्रह्म हो लगे ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति हो जाए, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्ति हो जाए और वर्तमान में वैराग्य हो जाए, परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए और उससे भी बढ़कर ये भगवान के चरणों का प्रेम हो जाए। तो महिमा कहते हुए उसकी महत्ता को बतलाते हुए कहते हैं नरक की प्राप्ति हो सकती है और सबसे श्रेष्ठ भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये क्या हुआ, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग और सदुपयोग, उपयोग अच्छा किया जाए तो इतना लाभ हो सकता है और सदुरुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी नुकसान की प्राप्ति होगी। इस वास्ते मानव शरीर मिला हुआ है आपको हमारे को सबको ही, इसका सदुपयोग करने का उद्योग रखना, विचार उद्देश्य बनाना, ठीक बनाना, तो इस तरफ ख्याल रखना है। हमारे मानव सब का मानव शरीर का समय किधर लग रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या लगे करना बसु, ये ही अचंभा है, आश्चर्य की बात है। चरणा क्या करना चाहिए था, क्या करने लग गए। इस मानव शरीर की महिमा को ठीक समझ करके लगाने से ज्ञान विराग भक्ति शु दे दी, भगवान में अनन्य प्रेम हो सकता है, जिस प्रेम के कारण भगवान कहते मैं वशीभूत हो जाता हूँ, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन सकता, भगवान का, जिस परमात्मा ने संसार के अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, ऐसे सर्वोपरि परमात्मा अपने शिरोमणि बना सकते हैं, मुकुटमणि बना सकते हैं। ऐसे सदुपयोग किया जाए समय का तो कितने ऊंचे बन सकते हैं हम, भगवान के भी मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, वे भगत सब बन सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी कोई क्यों न हो, किसी वर्ग का हो, वो उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर मिलने पर सबके लिए मुक्ति सहज है, स्वाभाविक है, अगर ये दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग का त्याग करने पर बहुत ज्यादा महिमा है, सदुपयोग से भी ज्यादा महिमा है, बात ध्यान देने की है। हम भजन ध्यान जप करें इसकी बड़ी महिमा है, परंतु पाप न करें, अन्याय न करें, शास्त्र विरुद्ध काम न करें, इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। मनुष्यों ने विशेष समझ रखा है कि सदाचार है, सद्गुण है, श्रेष्ठ आचरण है, ये सबसे श्रेष्ठ है, ये विधि है, परंतु निषिद्ध वस्तुओं का, निषिद्ध कर्मों का जो त्याग है वो बहुत विशेष है। साधन करते हुए भी भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थों का सेवन, ये जो है काशीपुरी का सेवन आदि श्रेष्ठ काम है, बहुत उच्च काम है। इसका सेवन करते हुए भी अगर पापों का त्याग नहीं करते हैं, दुर्गुण दुराचारों का त्याग नहीं करते हैं, तो जैसा फल होना चाहिए वैसा नहीं होगा। उससे कभी कभी शंका भी होती है कि हम जब ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, काशी का सेवन करते हैं, वृंदावन आदि धाम है भगवान के, उनका सेवन करते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर क्या है, ठीक वास्तु जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जो हमारे खुद को संतुष्ट करे ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं कर रहे, बात क्या है। तो सज्जनों ध्यान देने की बात है, जो शास्त्र निषिद्ध आचरण है उनका त्याग नहीं किया है। इस वास्ते वेद का आचरण करते हुए भी जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता, और निषिद्ध का त्याग करने पर उन्नति स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है। निषिद्ध आचरण करने में कारण क्या है? अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन विवासने बलादिव निबोधित। अर्जुन तीसरे अध्याय के 36 श्लोक पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति, किसने प्रेत होकर के ये मनुष्य पाप का आचरण करता है? अनिच्छन भी करना चाहता नहीं, करना नहीं चाहता तो उसमें करने में प्रवृत्त होता है, तो कोई न कोई प्रेरणा करता है, कोई न कोई उसको लगाता है, वो लगाने वाला कौन है? केन प्रयोग तो अयम अनिच्छन विपाशनीय बलात् नियोजित है पापम चलती, बलात्कार से लगा देने की तरह पाप का आचरण करता है, क्या कारण है? तो कोई प्रावृत कारण है कि ईश्वर कारण है कि इसमें क्या कारण है? न चाहता वह कर बैठता है। तो भगवान ने उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश। सज्जनों बड़ी मूल बात है, आप सज्जन लोग सुने, बहनों माताएं भी सुने, सज्जन भाई सुने, सज्जन सुने, ये बड़ी शंका रहती है। मेरे तो बहुत रही है शंका कि बात क्या है। हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इस काम में लगे हुए हैं, फिर भी ऐसी वास्तविक चाहिए जैसी उन्नति नहीं हो रही है, क्या कारण है? तो भगवान ने बताया, कामेश क्रोधेश, मन में इच्छा, इदम में शाद, इदम में शाद, इच्छा काम शब्द था। काम शब्द क्या लगना चाहिए? ऐसा मेरे को मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा न मिले, मन अनुकूलता मिल जाए, प्रतिकूलता न मिले, ऐसी जो इच्छा है इसका नाम है काम। तो काम ऐसा क्रोध, ऐसे क्रोध भी वही होता है जब कामना में बाधा होती है, जो कामात क्रोध हो भी जाती, क्रोध पैदा होता है। तो असली संसार की कामना है, ये वास्तविक बाधा देने वाली चीज है, नरकों में ले जाने वाली है, बिना इच्छा पापों को कराने वाली इच्छा है, धर्म की इच्छा, धर की इच्छा, उन्हें झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात महान महान पाप है वो कर देते, धन के लोभ में आकर के, ऐसे सुख भोग की कामना में आकर के, न जाने विचार अनाचार अत्याचार कितना कर बैठते हैं, जो वो ठिकाना नहीं है। तो ये मन में जो सुख की संग्रह की इच्छा है, ये दो चीज रहते हुए सत्संग स्वाध्याय आदि करते हैं, वेद चरणों में आचरण वेद आचरणों को लगे लगाते हैं, परंतु वास्तव में उन्नति हो रही जैसी उन्नति नहीं हो रही है। तो कारण क्या है कि निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं है। वेद का कारण तो सब करते हैं, कोई मनुष्य ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आस्तिक ढंग में कहलाता है, भजन ध्यान जप आदि दान पुण्य आदि कुछ भी नहीं करता, ऐसा आदमी आपको आस्तिकों में नहीं मिलेगा। दूसरे वर्ग है, उसमें भी नास्तिकों में कुछ न कुछ वेद आचरण होते हैं, पर निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं है। भाई बहनों से नम्र प्रार्थना है, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, उसका वर्तमान में लाभ लेना चाहते हैं, तो जिसको आप अनुचित समझते हैं, पाप समझते हैं, अन्याय समझते हैं, शास्त्र विरुद्ध समझते हैं, लोक मर्यादा विरुद्ध काम समझते हैं, उसको न करें। उसका छोड़ने का जो महात्म्य है, वो महात्म्य विधि करने का नहीं है, इतना ऊंचा महात्म्य है इसका, इस तरफ दृष्टि जाती नहीं है। वेद करने की प्रवृत्ति हो रही है, उपदेश व्याख्यान भी हो रहे हैं, लोग लग रहे हैं, लगा रहे हैं, पर निषिद्ध कर्म किसी तरह से न हो इस तरफ ख्याल इतना नहीं है। वो निषिद्ध कर्म आचरण साथ में होते रहते हैं, वो साधक नहीं हो सकता। सबके आचरणों में कुछ न कुछ अच्छे आचरण होते ही है, निश्चित बात है, परंतु साधक नहीं कहलाता, वो संसारी कहलाता है। निषिद्ध आचरण में त्याग कर दे तो वो संसारी नहीं रहता है, परमात्मा के तरफ चलने का पथिक हो जाता है। तो निषिद्ध आचरणों का त्याग करो। निषिद्ध आचरणों में खास हेतु क्या बताया? कामेश कामना। ध्यान देना, इस मनुष्य के दो तरह की इच्छा होती है, एक संसारी संग्रह और भोग हो और एक धर्मात्मा मन परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ये दो तरह की इच्छा होती है। दो तरह की इच्छाओं में कारण क्या है? ये परमात्मा का अंश है और जड़ प्रकृति का अंश शरीर है, इसको इसने प्राप्त कर लिया है। तो शरीर की मुख्यता को लेकर वो चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, प्रकृति का कार्य जड़ ये शरीर है, इसकी तरफ वृत्ति होने से इसको सुख आराम लाभ देने के लिए ये पाप का आचरण करता है, उसमें कामना पैदा होती है। शरीर की मुख्यता को लेकर कामना पैदा होती है। और परमात्मा का अंश है स्वयं, उसकी मुख्यता होने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा होती है। मूल में ये दो चीज है। तो चेतन और जड़ की ये ग्रंथि बताई है, जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ी गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिनाई। एक जड़ता है, एक जनता है। आप कृपा करके मैं एक बात कहता हूँ, ध्यान दें, कोई भी काम करें जिसमें प्रवृत्ति हो, जिससे निवृत्ति हो, जो काम करें उसमें समझ लेना कि हम मुक्ति चाहते वो काम कर रहे हैं कि बंधन नहीं चाहते वो काम कर रहे हैं। खास इस पर दृष्टि रखो, ये कृपा करो, खास ये ख्याल रखना है। काम पीछे करे पेट ले, इस बात को सोच रहे हम धन मान आदर सत्कार बढ़ाई जीने की आराम की भोग की इच्छा करते हैं तो हम पतन की तरफ जा रहे हैं। कितने ऊंचे कितने श्रेष्ठ अच्छे हो गए, पर तो भीतर में ये बात है तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ज्ञान वैराग्य भक्ति सत्संग स्वाध्याय सच्चिदानंद परमात्मा को सगुण रूप निर्गुण रूप विषय प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय में हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे में प्रकृति का अंश है, पुरुष का अंश है, हमें वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये अनादिकाल से परमात्मा का अंश है, सदा से रहने वाला है परमात्मा का ये अंश। और प्रकृति का अंश है ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये स्थूल की आसक्ति खाना पीना आदि में लगा देना, सूक्ष्म शक्ति ज्ञानेन्द्रिय से सुख भोगना आराम भोगना ये है, कारण शक्ति आसक्ति नींद आलस्य प्रमाद में अपना समय बदल देना ये आसक्ति है। इसमें जो लगते हैं इसको चाहते रहते हैं तब तक वास्तव परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दोनों की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति हो गई। अब संसार की और परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा भारी अंतर है। परमात्मा की प्राप्ति है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, और संसार के सुखों की अप्राप्ति की प्राप्ति। अप्राप्ति की प्राप्ति में जोर आता है, जो है उसी प्राप्ति में जोर नहीं आता, जो है उसी को प्राप्त है। नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना ये मुक्ति की इच्छा है, और अप्राप्त को प्राप्त करना है ये है जड़ता, नाश की तरफ जाना। जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो हमारी चाहना चिन्मय होती है, चेतन होती है, और जब हम भोगों को चाहते हैं तो वो हमारी जड़ता होती है। जड़ता की चाहना, हम जड़ में दब जाते हैं, जड़ता में, अज्ञान में, मूर्खता में, नुकसान में, वर्तमान में और परिणाम में, दोनों में फंसते हैं। मन चाहिए चीज मिल जाए, इंद्रियों की चाहिए बीज हो जाए, चाहना है कामना। कामना किसका नाम है? मैंने सुनी वो बड़ी अच्छे लगे, मेरी मन चाहिए हो जाए, ये कामना है। और त्याग त्याग भगवान की मन चाहिए हो जाए, बस निहाल जाओगे। मेरी चाहिए मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। इसी बार ज्ञान से आप शुरू कर दें। हम चाहते हैं हमारी दृष्टि से, हमारी दृष्टि बहुत मंद है, हमारे पास स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इन शरीरों को हम मुख्य मानते हैं तो इसकी जाति की इच्छा होगी हमारी। शरीर जैसे नाशवान है, बदलने वाले हैं, ऐसे इसकी इच्छा होगी बदलने वाली नाश होने वाली चीज की। और जब आप परमात्मा के अंश है, हम सब आप परमात्मा के अंश है, इसकी इच्छा होगी तो वो इच्छा परमात्मा के तत्व की प्राप्ति करोगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करोगे और वैराग्य होगा। ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी तो वैराग्य हो, संसार से वैराग्य होगा। परमात्मा तब की इच्छा होगी तब स्वाभाविक ही इस वास्ते हम अपनी इच्छा को टटो ले। तो कामना की पूर्ति के लिए जो समय लगाते हैं वो समय का दुरुपयोग है। असली हमारे पास पूंजी क्या है कि जीवन का समय है। इस समय के समान कोई पूंजी श्रेष्ठ नहीं है। इस समय को खर्च करके मूर्ख से विद्वान हम बन जाते हैं, समय को खर्च करके निर्धन से धनवान बन जाते हैं, एक प्राण साथ दे तो, और इस शरीर को लेकर एक से अनेक परिवार भर हो जाते हैं। शरीर समय को लेकर के हम बड़ी भारी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, शरीर को लगाकर निरोगता महिमा आराम सुख को प्राप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं समय को लेकर। ये नहीं ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत को प्राप्त सकते हैं, भगवान का प्रेम जिससे कि भगवान भी अपना मुकुटमणि बनावे ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसमें समय लगाने से। तो समय लगाने से दोनों तरफ जा सकते हैं, पारमार्थिक ऊंचे से ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और संसार में जल नीचे से नीचे महान राक्षस असुर सांप बिच्छू आदि महान नीची जंती कीट पतंग आदि में जा सकते हैं। तो ये याद रखना है कि निषिद्ध आचरण है वो सब सब के सब सब होते हैं, जड़ चीजों की नाशवान चीजों की इच्छा से अविनाशी इच्छा से आप पतन की तरफ नहीं जा सकते। तो अविनाशी इच्छा किसकी? आपकी खुद की है, स्वयं आप अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन है अमल मल रहित है, सहज सुख रूप है, ये इसे दुख है ही नहीं, ऐसे स्वयं है। तो सब कब जाते हैं कि जब जड़ता की तरफ से विमुख हो जाए, और जब जब अपने भोगों की इच्छा है, कामना की इच्छा है, अधिकार पाने की इच्छा है, ऊंचा पद पाने की इच्छा है, मिनिस्टर बन जाए, ऊंचे विद्वान बन जाए, पूजनीय बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, साधु बन जाए, त्यागी बन जाए, तो लोग हमारा आदर करेगा, ऐसी इच्छा होने से वो पतन की तरफ ही जाएंगे। लक्ष्य हमारा जड़ रहा, साधु महात्मा पूजनीय आदरणीय हम बन जाए, दिखने में अच्छी दिखती है अपने है पतन की इच्छा, जड़ता भी जा रहे हैं, सहज सुख राशि में नहीं जा सकते, और इससे सर्वथा विमुख हो जो चिन्मयता में जाते हैं। तो जड़ता चिन्मयता क्या है कि नीचे की तरफ जाते हैं, यह जड़ता है। जो जो मान भोग इच्छा होती है जड़ता की है, कम से कम सुख सुविधा रहे, साधु हो गए, त्याग कर दिया, बस सुख सुविधा रहे, आराम से भिक्षा मिल जाए, आराम से ठीक स्नान आदि की इच्छा हो। क्या बताऊं आपको आश्चर्य होता, आपको पता नहीं हमें पता है, कपड़ा सुखाने के लिए डोरी भी मिल जाए, आराम रहेगा, एकांत रहे, भजन करेंगे, एकांत अच्छी मिल जाए चीज, कपड़ा धोने के लिए पत्थर तो मिल जाए कम से कम, अनुकूलता भी आराम की ऐसी इच्छा, ये इच्छा पतन करने वाली है। और एक और मार्मिक बात है कि अनुकूलता मिलने वाली मिलेगी ही, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा के अधीन पतन है आपका। यदस्मदीयम नहीं तक परेशान, जो हमारी वस्तु है दूसरों की नहीं है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, जो प्राप्तव्य है, प्राप्त करने लायक है, प्राप्त करने योग्य है, प्राप्त सकते है, उसको प्राप्तव्य कहते हैं। शक्त्यार्थ अर्हात में ही तव्यत्व होता है। तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्तव्य है, वो अगर हम नाशवान की तरफ जाते हैं, वो प्राप्तव्य मानते हैं कि मान आदर सत्कार आराम सुख सुविधा मिल जाए, तो पतन की तरफ जाते हैं। हम लोगों की ऐसी बात है, मैंने तो भोगा है, एकांत में रहेंगे भजन अच्छा बनेगा, ये तो होती है बहानगी, बहाना होता है, और लेते हैं आराम सुख, बड़ा शांति से नींद अच्छी आती है, आराम से आती है, वह बड़ा अच्छा रहता है, वो अल्लाह गुला नहीं रहता। तो एकांत सेवन हम करते हैं किस उद्देश्य से, कि भजन ध्यान के उद्देश्य से, और परिणत हो जाते हैं नींद में, आलस्य में, प्रमाद में, गृहस्थ है उनका समय ज्यादा जाता है पैसे बटोरने में, भोग भोगने में, संसार का परिवार का पालन करने में, और साधुओं का समय जाता है जिसको मुफ्त कपड़ा मिलता है, मुफ्त रोटी मिलती है, मुफ्त अवकाश मिलता है, मुफ्त सवारी मिलती है, मुफ्त पुस्तक मिलती है, चाय सब मुफ्त मिलती है, उनका जाता है आलस्य में, प्रमाद में, निरर्थक समय बर्बाद होता है। ख्याल नहीं करते, वो समझते एकांत रह भजन करते हैं। पूछा जाएगा 24 घंटा में भजन में कितना मन लगता है, आज ऐसे प्रमाद में नींद में समय कितना लगता है, हम किसको सुख मान रखा है, किसको दुख मान रखा है, ऐसा विशेष ख्याल करने से होश आता है। नहीं तो भाई हमें तो होश नहीं आया था, इस बार से होश नहीं देता है, ख्याल नहीं देता है, मनुष्य अपने समय खो देता है, पतन की तरफ चला जाता है। तो त्याग करके भी हम पतन की तरफ जा रहे हैं, राग करके आसक्ति करके पतन की तरफ जा रहे हैं, पतन में कोई फर्क नहीं है। जगत भेग एक मत हो एक देश जावे, संतों ने बाणी में कहा है, जगत हो चार भेग हो एक ही बताए, एक ही आराम आदि होता है। तो पतन की तरफ जा रहे हैं, जो जो हम शुभ कर्म जाते हैं वो पुण्य है, और जितने मान बढ़ाई आराम धन आसन संपत्ति चाहते हैं वो जड़ता की तरफ है, जड़ता की तरफ जा रहे हैं, चेतन होकर के जड़ की तरफ जा रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं। इस बार सावधान होना चाहिए साधकों को, जो साधन करना चाहते हैं उस साधकों को सावधान हरदम रहना है, जैसे युद्ध करने वालों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो गला कट जाएगा, ऐसे साधन करने वालों को हरदम सावधान रहना है। काशी सेवन करते हैं, वृंदावन सेवन करें, ब्रज सेवन करते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं, अनुकूलता की चाहना हो रही है, आराम से मिल जाए, मकान भी अच्छा मिल जाए, भोजन की व्यवस्था भी ठीक हो जाए, तो यहाँ पर एकांत भजन करेंगे, और ये होने पर करता है ऐसे ही उसमें ही लगे हुए हैं। मकान बनाए भी औरों को देंगे, जिसमें मैं नारायण नारायण मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा करने का उद्देश्य नहीं है, परंतु है तो निंदा ही। ऐसे घर घर में बोल आ गए हैं कि यहाँ सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, 5 रुपया रोजाना, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रोजाना लगेगा। पैसे की तरफ इतनी जोरों से दृष्टि हो गई है जो पहले ये नहीं थी। वृंदावन में मैं रहा हूँ, पहले हमारे को मकान मिला था, आज घर मिलना मुश्किल है, 1990 की बात है। साधु के मिलने के लिए कोई कोई स्थान मिल जाता था, कठिनता थी और मिलता था, मिला है हम रहे हैं, आज मिलना मुश्किल है। आज तो रुपये लाओ बस तो मिलेगा, बोर्ड लग गए जगह जगह, लेक हो गया घर घर में, लेक हो गया, यहाँ सुविधा है, यहाँ टेलीफोन की सुविधा, या सब बिजली की सुविधा, या सब सुविधा है, तो सुविधा के लिए कहते हैं रुपया लाओ, पैसे के ऊपर दृष्टि है। एक जगह गया था मैं, तो महाराज गिर भागवत की सप्ताह कर रहे थे, बाहर में स्कंद की कथा हो रही थी, चाखू की बात है, मैंने देखा तो उसमें कहा कि कलयुग में पैसे की प्रधानता होगी, बारवा 3rd अध्याय है, पैसे की प्रधानता, पैसा बस, टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम पदम, ये सीधे टका नाश टका टक टका है थे, पैसा हो गया, पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, अरे पैसे के समान रद्दी चीज कोई है नहीं संसार में, परंतु ये कहते हुए डर लगता है, और आप समझेंगे तो पागल है क्या बोल रहा है, इसके समान रद्दी चीज हुए नहीं है, मैला होता है, पेशाब होता है, वो भी काम आता है, मैलों को शूर खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, ये काम आ जाता है, पैसा कारण काम नहीं आता, पैसा वस्तु के द्वारा काम होता है, स्वतंत्र पैसा काम नहीं आता, खाओगे उसको, पहनोगे उसको, ओढ़ोगे बिछाओगे, क्या काम लोगे पैसों से, पैसों से वस्तु लेकर उस वस्तु से अपना निर्वाह करोगे। पैसों के बटोरने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, अच्छी अच्छी जगह मैं देखता हूँ, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, आप हम चेत करें, आप भी चेत करें, मैं भी चेत करूं, हम दोनों सावधान हो जाएं। पैसे के लोभ में अच्छी अच्छी संस्थाएं उनकी जमीन बिक्री हो गई। जमीन जितनी काम आती है उतना सोना चांदी काम नहीं आता, परंतु पैसे के लोभ होने से खाली नहीं करते। अच्छे अच्छे विद्वान पैसे में अपनी विद्या बेच देते, अच्छी अच्छी वस्तु अच्छे अच्छे पानी उनको बेच देते। पैसे के लोभ में आकर के कितने कितने ऊंचे दर्जे के होते हुए भी, संसार में मान्य और गण्य होने पर भी पैसे के लोभ में कितना अन्याय कर देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और पैसा भी भारत में रह जाएगा तो फिर पता लग जाएगा, तो विदेशों में भेज दो सोना पैसा सोना विदेशों में, संसार दरिद्र हो जाए देश, इसकी परवाह नहीं है। मेरे बैंकों में रह जाएगा चाबी पता नहीं, चल उसे बिना मिलता नहीं, ऐसी दशा हो रही हमारे देश में। मुख्य बात पैसों की तरफ दृष्टि है, गीत दृष्टि जैसे होती है सड़े गले मांस की तरफ, ऊंचा सबसे ऊंचा उड़ता है गीत, बड़ा ऊपर चला जाता है, पर दृष्टि उस दुर्गंध महान नाक फटे जैसी दुर्गंधी वाले सड़े गले मुर्दे पर उतर जाता है, उड़ान बंद हो जाती है। ऐसे ऐसे संसार में बहुत अच्छी अच्छी विद्या अच्छा अच्छा पद अच्छी अच्छी ऊंची स्थिति मिलती है, पर दृष्टि उठी तरफ रहती है। तो सज्जनों को ऊंचा काम नहीं देती, वो उड़ान बंद हो जाती है उसके लिए। तो पैसा और भोग ये दो चीज मुख्य हो गई, मेरे को दुख होता है। भोगों की दृष्टि से आज परिवार नियोजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि अन्न नहीं मिलता इस वास्ते हो रहा, कहने में देर कही जाती, खाएंगे क्या? अरे भाई खाने पीना प्रबंध पालन शक्ति विष्णु, विष्णु भगवान है, सही करती बड़ी बढ़ती संजरी हरती लीला लीला मात्र से उत्पन्न और पालन करना विश्वान भगवान विष्णु के ऊपर है। तो विष्णु का सहारा दे रहे हैं, विष्णु भगवान में पालन कैसे करेंगे, हम कर रहे हैं, क्या करोगे, पैदा ही नहीं होने देना, फिर कम हो जाएंगे ठीक हो जाएगा। दो नाश करने के उपाय, एक तो पैदा न होने देना, एक पैदा उसको मार देना, गाय आदि पशुओं को तो मार देना और मनुष्य को पैदा नहीं होने देना। अभी जयपुर में कुत्तों पर प्रयोग किया गया, 500 है 600 कुत्तों पर प्रयोग किया है जगह से आने पैदा ना हो। अब वो अन्न का घाटा है, ये कुत्तों को अन्न नहीं मिलेगा इस वास्ते मार रहे हैं, मारने का उद्देश्य वंश नष्ट हो जाए, ऐसे गायों का भैंसों का वंश नष्ट हो जाए और मनुष्य का वंश नष्ट हो जाए जिसमें अगर पैदा ना हो। दो ही उपाय है, पैदा न होने देना और होने को मार देना। कितना कितना अन्याय कर रहे हैं, कितना अत्याचार करते हैं, कितना पाप करते हैं, कितनी ईर्ष्या करते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ, मैं घरों से भिक्षा ले पाता हूँ, पहले भिक्षा मांगने जाता था, आजकल आ जाती है तो हम भी आराम देखते हैं, बैठे बैठे दस जाए अच्छी बात है, मौज की बात है। पर ये कह देता हूँ कि जिन घरों में गर्भपात किया उन घर की भिक्षा में मत देना। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात, बड़ी से बड़ी ब्रह्म हत्या मानी गई है। और सुरापान गुरुपत्नी गमन और सोने रत्न आदि की चोरी, ये तीन ये चार महापातक माने गए हैं, बड़े भारी हत्या से बढ़कर कोई महापात नहीं है। महापाप में सबसे ऊंचा ब्रह्म हत्या, जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का कितना उद्धार हो सकता है उसकी हत्या कर देना कितना नुकसान है। तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है गर्भपात का। अरे बेचारे उस जान उस प्राणी ने कोई अपराध नहीं किया, आपका कोई नुकसान क्यों नहीं किया, आपकी इच्छा से ही गर्भ में आया है वो, अगर आप उसका नाश करते हो, कितने हत्यारे हो जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। मूक पशु की तरह बेचारा बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, गर्भ का बालक रो नहीं सकता, पीड़ा क्या प्रकट करे, उसका नाश कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। केवल अपने भोग भोग है और बच्चा पैदा ना हो, केवल भोग इच्छा के कार्य के इतना पाप कर रहे। काम ऐसा क्रोधेश मूल से काम सुख भोग ले जो बच्चे पैदा ना हो, उनके पालन में परिश्रम होता है, वंश नष्ट हो जाए। बेशक मैंने बातें सुनी है, विदेशों में बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उनमें आपके हिंदू समाज के बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक है, बड़े श्रेष्ठ डॉक्टर है, ऋषियों की संतान होने से आपके भीतर बहुत विलक्षण बुद्धि है, उस वंश का तो नाश कर देना और बिना कारण नाश करने वालों की वृद्धि करना। अब मंदिर रहने से उस समुदाय का क्या नुकसान हो गया, अरे मंदिर नष्ट करने से क्या लाभ हो जाएगा? हमारा समाधान नहीं मिला है, आप किसी समाधान कर देना। भाई मंदिर रहने से उसके लिए नुकसान हो जाता है, अरे मंदिर नाश करने से उसका फायदा हो जाता है। बिना कारण द्वेष करने नाश करने वाला वंश तो बढ़ रहा है। एक एक साठ साठ लड़का ऐसे मैंने सुना, 20-25 तो क्यों सुना है। 3-4 ब्याह करने की छुट्टी है, आप 2 ब्याह नहीं कर सकते, कानून बन जाए और वो जो मार दो फिर एक ब्याह में भी संतान पद में तो होने दो न होने दो, अगर हो जाए तो मूर्ख क्या हो जाए समाज में। ये हमारी बहनों पीछे पड़ जाती है, तू ही ऑपरेशन करे, मैंने करा तू ही करा ले करे, पीछे पड़ जाती है। नाश ये नाश की तरफ जा रही, हम दो हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, लाख आदमी तो 50,000 हो गए कि नहीं, हम दो एक हमारे एक, कौन उन्नति करेगा, विज्ञान में कौन जाएगा, कौन साधु बनेगा, कौन फौज में प्रवीण होगा, कौन खेती करेगा। लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ आपकी ये चेष्टा है अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा दिखता है हमें, भविष्य जानता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मैं बिल्कुल निर्णीत बात नहीं कहता हूँ, बट वर्तमान देखता हूँ, हर एक कुएं में बोरिंग कर रहे हैं, नीचे करो नीचे पानी, नीचे पानी नीचे जा रहा है। बांध जितने बने हुए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मीलों तक का पानी भरा है, वो बांधों में रेती भर रही है, रेती भरते भरते रेत भर जाती है, बांध कहाँ मिलेगा? अरे कुआं में पानी चला जाए कैसे पानी मिलेगा? इन पापों का नतीजा ये होगा, लोग तो कहते हैं कि ऑपरेशन करो नहीं तो ये खाएगी क्या, हम कहते ये ऑपरेशन करने पियोगे क्या? ऐसी दशा आप विचार करो जो दशा है। मैंने एक पुस्तक लिखी है इस पर, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम क्या होगा। पढ़ते नहीं अच्छे अच्छे आदमियों को जो कि पद पर है, नियुक्त है, राष्ट्र के अधिपति कहलाते हैं, ऐसे ऐसे उनको दिया, पढ़ते नहीं। एक गर्भवास का गर्भपात महापाप क्यों, पन्ना है लिखा हुआ, वो दिया थोड़ा पकड़ छोड़ दिया, पढ़ते नहीं विचार नहीं करते। आश्चर्य आता है ऐसी दशा हमारे वर्तमान में हो रही है, और बहनों माताएं ऐसी बात कर रही है, भाई लोग कर रहे हैं, कई जगह स्त्री को तंग करते हैं पुरुष। मेरे पास पत्र आए हैं, मिला हूँ मैं उनसे, कहते पाल मैं कर दूंगी कि नहीं ऑपरेशन करा ले। ऐसी स्त्रियां विशेष करके आग्रह कर रही है। तो आप अपना नाश करने के लिए जा रहे हैं, कितना पाप होगा, कितना अन्याय होगा। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको महान पाप करने के लिए आप निरंतर चेष्टा कर रहे हो, उसमें समय लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो। जयपुर में बोर्ड देखा है, 100 रुपया लगेगा गर्भपात करा लो, पैसा दे करके महान हत्या करना, विवाह के समय प्रतिज्ञा करो, बोर्ड देखा है मैंने कि हमारे संतान पैदा न हो, ऐसी ऐसी दशा है। अरे कितने कितने इन्हें नुकसान हुए हैं, समय किसमें लगा रहे हो? व्यसनों के सेवन करने में। मनुष्य जन्म जो दुर्लभ हो, मानुषो देह देही नांक्षण भंगुर, उस दुर्लभ मनुष्य को जन्मने नहीं देना, उसके आड़ लगा देना। न जाने वो जन्मने वाला कितना विद्वान बनता, कितना त्यागी वैराग्यवान बनता, कितना वो संत बनता, कितना नेता बनता, कितना विद्वान बनता, कितना कला कौशल में सुंदर होता, इसका क्या पता है? उसका जन्म ही नहीं देना, कर देना, कितना अन्याय अत्याचार और महान पाप है। परंतु वाद्य का आराम मिलेगा, पालन करना नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं, इनको बालक पालन करना पड़ता नहीं, आराम में बैठे हैं, हमारी कितनी नसीबत उठानी पड़ती है। हम कहते हैं आप और हम विचार करते पहले तो आपका हमारा जन्म कैसे होता, हो जाता? हमारी माँ को ऐसे कर देते तो जन्म सकता था क्या? अब जन्म पर दुष्ट भी बनना, सज्जन भी संत भी हो सकता है, असंत भी हो सकता है, परंतु अच्छे आदमी बने तो तभी मिलेगा, तभी जब जन्मेंगे। जन्म बंद कर दो कैसे मिलेगा? संयम रखो, अगर आपके उपदि चाहिए तो संयम रखो, भाई संयम रखना नहीं। और कितना अत्याचार, कितना व्यभिचार, कितनी बीमारी इस विचार से पैदा हो गई है, एक बीमारी हुई है जो एड एल कहते हैं, लोग सुना है मैंने, वो 22 वर्ष में आ गई है, उसका इलाज अभी तक आविष्कृत हुआ नहीं है और वो बड़े पर मरना ही पड़ेगा, उसमें मुख्य आदमी विचार का है। और वो करो कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, सुआसूत मिटाने के लिए अंतर्देशी पत्र में लिखा हुआ रहता था कि सुआसूत मिटाओ, आजकल वो छोड़ दिया है, वो नहीं छापते हैं, ये आपने मैंने देखा है, उन्हें अब नहीं छापते हैं कि सुआसूत से एक बीमारी पैदा होती है, वो उसे आपने वो छोड़ दिया। अरे यहाँ से कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, वो सबसे कितने बढ़िया अच्छे अच्छे विज्ञानी महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए, उसको नहीं मानते, उसको न मान करके और सुआसूत मिटाओ उसने बड़ा उद्योग किया, अब वो मिटा दिया। ये पता लगेगा आपको, डॉक्टरों में पहले कान में पिचकारी लगा कर साप करते थे, मेरे लगाई हुई है, आज कहते कान में पानी डालना ठीक नहीं है, पर ऋषियों की तरह है, सुश्रुत है, वाग भटारी बृहत रही में लघु रही में, आप देखो वे बातें वैसे ही अक्षुण्ण चल रही है, इतनी मार्मिक बातें हैं, उनका तो ध्यान ही नहीं है, और ऐसे ऐसे कृत्रिम उपायों पर ध्यान दे रहे हैं, नाश कर रहे हैं अपना। माताओं बहनों कृपा करो, आप गर्भपात करने वाले स्त्री का दर्शन हो जाए, दृष्टि पड़ जाए जिस अन्न पर, वो अन्न अभक्ष्य हो जाता है, शास्त्र में लिखा जिसने गर्भपात किया है उसकी दृष्टि पर जाए तो वो अन्न खाने लायक नहीं रहता, ये सोचो पर लिखना। और यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात नहीं था, पाप लगेगा, इतनी अशुद्धि आ जाएगी। मैं कहता हूँ घर में जिसके गर्भपात हुआ उस घर की भिक्षा मत देना। एक बाई बोली कि स्वामी जी आप ऐसे बोले आपको भोजन मिलेगा नहीं, भिक्षा मिलेगा नहीं, घर बाकी नहीं है, ऑपरेशन कहे बिना नसबंदी बिना तो कोई मिलता ही नहीं, घर नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेंगे, अच्छा अच्छा प्रचार अच्छा अच्छा भाव रखने वालों में ये बीमारी फैल गई है, गर्भपात के बिना कोई कोई मिल सकता है, नसबंदी ऑपरेशन बिना आपको घर नहीं मिलेगा। मैंने देखा है सुना है तो घर घर में ऐसी बात हो रही है, ऐसा महान पापों में लग रहे, बड़ा मैंने कल्याण में लिख दिया जिससे मास बाद पत्र आया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, आप कैसे कर रहे हो, ऐसे सरकार ने बहुत कृपा करी, अंग नहीं मिलेगा, इस बात से ये काम किया है, रेडियो के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, तरह तरह से ये प्रचार पत्रों के द्वारा, पुस्तकों के लेखन के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा प्रचार कर रहे, इतना प्रचार हो गया है, लोगों के हृदय में ऐसी बात बैठ गई है, मेरी बात सुनते ही नहीं, कि स्वामी जी समझते नहीं, ऐसी दशा है, ऐसा मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, समझते नहीं, कितना पाप कितना अन्याचार अत्याचार कर रहे, समय लगा करके नरक खरीदे, समय लगाना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, ऑपरेशन करना से कितना स्वास्थ्य गिरता है स्त्रियों का, मेरे सामने कई ऐसी बहना आई है, प्रदर हो गया है, दर्द लगती कम हो गई है, कर्म में कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, उठते बैठते अंधेरी आती है, ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने विचार किया, मैंने लिखा तो नहीं है, ये देखने अच्छा नहीं है, परंतु सरकार की तो मनसा सिद्धि होगी ना, बढ़े नहीं तो गर्म जल्दी मर जाएगी स्त्रियां, तो अच्छी बात है, इतना काम तो हो गया ना हमारा, जो परिवार नियोजन से संस्था न बढ़े तो उसमें बीमारी हो गई तो स्त्री अन्न जल्दी मरेगी, तो अच्छी बात है, इतना काम हो जाएगा, अन्न मिलेगा, ये दशा हो गई है। समय समय जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, वो समय वो पैसा वो उद्योग वो स्वास्थ्य अपना नष्ट कर रहे, बच्चों को दूध पिलाने से स्त्री के जीवन नष्ट होता है, दूध नहीं पिलाना पहला, आज का सिद्ध ज्ञान माँ का दूध बढ़िया होता है, आज फिर पैसा आई है कुछ सदबुद्धि ऐसी बात आती है, नहीं तो दूध नहीं पिला, हमारी बहना छोकरियां छोटी छोटी दूध नहीं पिलाती, वो पाउडर का दूध पिलाती है बच्चों को, हम दूध पिलाते हैं हमारे जोर साहब, तू हो किस लिए, बच्चे पैदा न करे तो आप बताओ स्त्री का क्या उपयोग है, जो असली स्त्री की स्त्री बना है वो उनका नष्ट कर देना, पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट कर देना, उनको इंद्रा कहे क्या कहे हमें नाम याद नहीं है इसका, ये धारण नहीं कर सकती, आप दान नहीं कर सकते, क्या दशा होगी हिंदू समाज में, क्या होगा? कृपा करो कृपानाथ, आप लोगों के भिक्षुक हैं, आप लोग माँ बाप हो, साधु सन्यासी विरक्त त्यागी तत्व के जीवन मुक्त है, वो कहाँ से आया है? गृहस्थ से आया है, ब्रह्मचारी गृहस्थों से आया, गृहस्थ गृहस्थों से आया, वानप्रस्थ गृहस्थों से आया, सन्यासी गृहस्थों से आया, गृहस्थ माँ बाप हो, वो करो तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या दशा होगी, किसको कहेंगे? आप सोचो, भगवान की तरफ लगो, हत्या की तरफ क्यों जाते हो, उल्टे ऊंधे क्यों जा रहे हो? कृपानाथ कृपा करो, अच्छे काम में लगो, सच्चे काम में लगो, परमात्मा की तरफ लगो, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अब मनुष्य जन्म प्राप्त किया कल्याण के लिए, उससे नरकों की प्राप्ति करना, उसमें उद्योग कर रहे हैं नरकों के लिए, कितना काम खराब कर रहे हैं, ये कभी सोचा है? कभी विचार किया है? सोच नहीं, इधर होश नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों कृपा करो, आप इन सद्भावों का प्रचार करो, सत्शास्त्रों का प्रचार करो, गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सरल भाषा में सस्ते दामों में मिलते हैं, उनका प्रचार करो, जो आपका कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। आपकी पतन जा रहे हो, औरों को पतन की जा रहे हो, बहनों माताओं कृपा करो, मेहरबानी करो, मैं आपका ही बालक हूँ, मैं ऊपर से जम गया हूँ, आप लोगों के जन्मे, आप लोगों का दूध पिया है हमने, आप जानते हो हम बिना ही माँ के हो गए, आप बिना माँ के हो गए, ये बिना माँ के हो गए। माँ जो हमारे को पैदा ही नहीं करती, वो माँ कैसी हुई? मैं तो छोटे बच्चों को खेलते देख करके मेरे को आनंद आता है, ये माताओं की क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बालक कितना प्यारा लगता है माँ को, वे माँ शापनी हो गई, नाश करने में क्या बुद्धि हुई है, भ्रष्ट होगी बुद्धि। तो बहनों माताओं कृपा करो, जरा थोड़ा सा कृपा करो, मेहरबानी करो, हमारा पालन करो, हमारा उत्पन्न करो। कन्यादान का बड़ा भारी महात्म, कन्यादान का महात्म और माँ का महात्म, माँ का 100 गुना अधिक दर्जा बताया है शास्त्रों में, पिता से 100 गुना कहीं 10 गुण में नाती रिश्ते थे, कहीं बताया 10 गुना माँ का दर्जा ऊंचा। वो माँ बनने से इनकार करती है, अरे भोग्य बनने के लिए तैयार होती है, भोग्य के तो जूती जैसी चीज है, भोग्य बनने को इज्जत है, वेश्या होती है भोग्य, ऐसा नीचा दर्जा करने को तो तैयार, माँ बनने के लिए तैयार नहीं, जिसका दर्जा ऊंचा होता है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है भगवान जाने, बड़ा आश्चर्य आ रहा है। स्त्री का दर्जा क्या है? जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो राम जी करते हैं कि नारी ये गाने, हाँ ये कोई विशेष कथित नहीं, नारी हानि विशेष कथित नहीं, मिलन सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता नहीं मिलेगा, पिताजी चले गए, कैसे सहोदर भ्राता मिले, वो मिलना दुर्लभ है, नारी विशेष कठिनाई, नारी माता त्रिलोकी जन, त्रिलोक जननी जनक सुता जगत जननी जानकी, उसके लिए कहते हैं नारी विशेष कठिनाई। और माँ का जब राम जी वनवास में जाने लगे तो माँ कुशला के पास पहुंचे, नमस्कार किया, कुशल के बेटा आज खा लो, जल्दी भोजन कर लो, ये युवराज पद मिलेगा तो सवारी निकलेगी, उसमें न जाने कितनी देर लग जाए, भूखे रह जाओ, खा लो कुछ खा लो, देरी हो जाएगी भोजन के लिए। प्यार कितना प्यार है, राम जी कहते हैं माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, अब युवराज मिलेगा, मेरे को राज्य मिल गया वनवास का, वनवास 14 वर्ष पिताजी ने कह दिया, जो तेरे पिताजी ने वनवास में जाने कहा तो जिन्हें जाओ मत जाओ, जान बड़ी माता मेरा दर्जा ऊंचा है तुम्हारे लिए, पतिव्रता कौशल्या जैसी माँ होती हो भी कह रही है राम को वनवास से रोकने के लिए कि मेरा दर्जा तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से अधिक है, मैं रखती हूँ घर में, वो बेटे वनवास में, दोनों के विषय मेरा कहना करना चाहिए, पिता का नहीं। जो पितु मातु का वो बन गया वो छोटी माँ ने अगर वनवास में कह दिया है तो कानन शत अवध समाना, पिता से 100 गुना मेरा अधिकार, मेरे से 100 गुना अधिकार तेरी छोटी माँ का है, उसने कह दिया जो कानन सही का सही गुना जो अगर समाना तो कानन शत अवध समाना। ये माँ का कितना ऊंचा दर्जा, पिता जैसी ऊंचा दर्जा, वो माँ बनना नहीं चाहती। हम कहाँ जन्मेंगे हम बताओ, कौन हमारे पालन पर जन्म देगा, कौन पालन करेगा। पृथ्वी का रूप माना है माँ को, राम मोहन के पिताजी थे ना मदन मोहन जी महाराज बड़े आदरणीय थे। मैं तो पगा पड़ा हूँ उनके चरण छुए मेरे को, ऐसा मेरे को आवाज है कितने पवित्र ब्राह्मण है। उनके पिताजी की बात सुन तो कितने पवित्र थे। उन्हें एक बात सुनाई, कहते एक ब्याह में गया था ब्याह कराने के लिए, तो स्त्रियां सब बढ़िया रेशमी बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनी हुई बैठी थी, तो एक माँ की गोद में बालक था, तो बालक वो साड़ी में टट्टी फेरने लगा, तो पास बैठ गई, देख चुप रहे, बालक की टट्टी रुक न जाए, चुप रहे, साड़ी में कर रही है जिसमें बालक का सहरे टट्टी फिरना भी बंद न हो जाए, बालक का ऐसा हित चाहने वाली माँ आज क्या माँ हो गई। ये मदन मोहन जी महाराज ने सभा में कही थी, मैंने सुनी थी, मैं वहीं बैठा था। मैं कितना माँ का ऊंचा दर्जा, बढ़िया शेष ब्याह में आई है तो अपनी दृष्टि से बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार कर आई है, बढ़िया साड़ी है, टट्टी फिर बोल चुप कर, टट्टी रुक जाएगी बच्चे से मेरा बच जाएगा। ये आपका हमारा पालन किया है, कितना कष्ट रहा है, कभी कभी हल्ला करते हैं बालक, बालक करता है सब ईश्वरी को हल्ला करता है, उस बालक के लिए उठ कर जाना पड़ता है सभा से बालक के पालन। वो आप हम ऐसे ही थे, ये आज ऐसे व्याख्यान ले थे जैसे नहीं थे, चूहे की तरह पड़े थे, मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, मक्खी आगे काना में नाक में आंखों में फलती है, माँ उड़ाती है आँख, मक्खी नहीं उड़ा सकते, आपको अनुभव है इस बात का। और जिसने जन्म दिया ही नहीं उसको क्या पता बांध की जान प्रसव की पीड़ा, इतना दर्जा ऊंचा जिसका पालन किया है आपका हमारा सबका, अगर वो बंद कर देती आप हम आ जाते संसार में, और इधर जितना बंद करोगे मनुष्य जन्म उनको लेना पड़ेगा, तो वे जाएंगे जो विरोधी है उनमें जन्मेंगे, मनुष्य तो जन्मेंगे तो कितनी हानि होगी। मेरी बात सुनो, कौरव पांडवों की दोनों अक्षौणी सेना थी, दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अपने चालाक से ले ली, एक तो शल्य की और एक भगवान कृष्ण की। जब युद्ध करने का आरंभ हुआ तो कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन पहुंचा, भगवान सोए हुए थे तो सेना ने सिंहासन था उस पर बैठ गए। फिर अर्जुन पहुंचा दोनों को निमंत्रण देने के लिए, वो चरणों की तरफ खड़ा रहा, भगवान नींद खुली, आओ अर्जुन कैसे आए। दुर्योधन बोला महाराज मैं पहले आया हूँ, श्रेष्ठ पुरुष होते पहले निमंत्रण उसे स्वीकार करते हैं, यार आज दुनिया में श्रेष्ठ आप पुरुष आप हो। दुर्योधन कहता है स्वार्थ के लिए, इस वास्ते आपको मेरा निमंत्रण स्वीकार, मैं पहले आया हूँ। भगवान ने देखा अच्छा टेढ़ी मेरी तो पहली हो गई। अब अर्जुन को पूछा भगवान के, भगवान ने कहा आप आए पहले, अर्जुन मिले पहले, तो दोनों को मैं सहायता दूंगा। युद्ध में निमंत्रण आए आप पहले आए स्वास्थ्य अधिकारी, ये पहले मिले स्वास्थ्य अधिकारी, तो मेरे दो विभाग होंगे, एक तरफ एक अक्षौणी सेना होगी, एक निशस्त्र मैं रहूंगा, शस्त्र चलाऊंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। एक तरफ ये देखो अर्जुन छोटा है, दुर्योधन तुम बड़े हो, दो हिस्से जहाँ होते हैं पहले छोटे को अवसर दिया जाता है, तो पहले अर्जुन को अवसर मिलेगा, अर्जुन तुम क्या लेगा, निशस्त्र मेरे को लेगा सेना लेगा। उसने कहा मैं तो आपको लूंगा। अर्जुन कहे बहुत ठीक है, बढ़िया हो गया काम, ठीक है। दुर्योधन बड़ा राजी हुआ, जाकर कहा उनके मित्रों की सेना जो अर्जुन के मित्र है उनकी एक छोटी सेना मैं ले आया हूँ, चतुराई से जीत ले। भगवान ने धमकाया अर्जुन को, कहते हैं मैंने पहले मौका दिया तेरे को, अगर पहला मौका दुर्योधन तेरे को सेना लेते मेरे को थोड़ी देता था, तेरे को मौका पहले दिया तू ले, तेने निश्चय से लेकर क्या करेगा मेरे को, मेरा काम क्या करेगा कि महाराज शस्त्र तो नहीं लोगे, साबुक लगाम भी नहीं लोगे, और क्या करेगा तू महाराज, मेरी बागडोर आपके हाथ में, जिधर चलाओ उधर मैं चलूंगा, मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, मेरे को विजय चाहे संख्या नहीं चाहे, संख्या आदि हो क्या होता है, नहीं तो आप ले लिया। फिर भगवान राजी हुए, युद्ध हुआ उस समय में एक शल्य जान चला है जो माद्री का भाई था, मामा पांडुआ का, वो आ रहा था संघर्ष महाराज, जगह गए तैयारी कर दी, आराम कर जहाँ उतरे वहाँ आराम बहुत, अंतिम विश्राम पर दुर्योधन मिले क्यों मामा जी आप ठीक है आना आराम रहना, तो प्रबंध आपका था, हमारा दास का ही था, मैंने समझा पांडुओं का है हमारे भांजों का, मैं ही भांजा ही हूँ, आप हमारे मामा ही है, तो बोल क्या चाहता है कि आप मेरी तरफ से लड़ाई करें, शल्य सहित एक सेना ले ली, अब दो सेना उधर गई तो क्या हुआ, नौ में से दो गया तो सात रहे, चार नौ में दो मिले तो ग्यारह हुए, तो यहाँ से आप बच्चे जन्मे नहीं वहां जन्मेंगे दुगुना वो बढ़ेगा, आपके घटा कितना पड़ेगा, सात अक्षोणी ग्यारह अक्षोणी हुई, इन्होनों थी, आप बंद कर दो, ये बंद करते नहीं तो मनुष्य जन्म कहाँ जन्मेगा, वही जन्म बता जाएगा कितना आपके घटा पड़ता है, मेरी बात सुनते नहीं, ये भोगों में इतना आसक्त होता है, कहने पर पापम चरती है, पाप का आचरण करते हैं कामना, सुख है सुख से रहेंगे आराम से रहेंगे, बच्चा बच्ची पैदा कर लेंगे, बड़े तकलीफ होगी, इस वास्ते बंद करो आराम से रहेंगे, आराम से कितना दिन रहेगा क्या दशा होगी इसे सोचते नहीं, कितना बढ़िया समय मिला है, कितना बढ़िया शरीर मिला है, कितना शरीर सुंदर मौका मिला है, इस मौके में क्या कर रहे हो, सज्जनों सचेत जैसे भगवान में लग जाओ, जड़ता की तरफ मत जाओ, महान जड़ता गुजारे चेतन होते हुए परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए जड़ता की तरफ जा रहे हैं, धन चाहना है, मान चाहना है, बढ़ाई चाहना है, आराम चाहना है, सुख सुविधा चाहना है, ये जड़ है, जड़ता की तरफ जा रहे हैं, पाप की तरफ जा रहे हैं, भगवान की तरफ पुण्य की तरफ जा रहे हैं, पवित्रता की तरफ जा रहे हैं, तो अंधेरे में न जाकर पवित्रता की तरफ चले, ये आप लोगों से प्रार्थना है, फिर महाराज आपकी मर्जी, मयूर बिचारा बोल सकता है वर्षा तो बदल करेंगे तब होगी ना, तो मैं कह सकता हूँ कृपा आप करोगे तो होगा, ये तो क्या करे, कहावत है मारवाड़ी की, बैल बैस होते बामन कह छूटे और क्या करे, बैल बैस छूटे बेचारा बामन कह छूटे, आप लोग कृपा करो, संसार का उद्धार करो, कल्याण करो, जिससे कि लोग पर लोग दोनों सुधर जाए, नहीं तो मौका है समय चूके पूरी का पछता ने का बरसा दे कृषि सुखा ने, कुत्तों को मारने का सुख में है पर फिर संख्या बढ़ना हाथ की हाथ है, गायों हमने सुना 36,000 कसाई खाने हैं, 36,000 दस तो ऐसे है जो मशीनों से पलाये जाते हैं, जैसे बड़े बड़े कारखाने हैं, ये पशु मर जाए क्या करोगे, फिर क्या खाओगे, क्या ले जाओगे, क्या पैसा कमाओगे, ये दशा हो रही देश की, इसमें मुख्य कारण है हिंदू जो एक नहीं हो रहे हैं, एक धर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, बस पैसा मिल जाए उसके दो युग हमारी सुविधा करे, अरे तुम्हारा कोई हो तुम्हारा सुविधा तो वही करेगा, परंतु नहीं, गो हत्या की तरफ आप खाल करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हो, तो कृपा करो कृपानाथ, भगवान की तरफ चलो, भगवान को याद करो, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, जब पुण्य तरफ पवित्रता की तरफ प्रकाश मिलेगा, अंधेर की जड़ता की तरफ चलो तो जड़ता ही मिलेगी, मान पतन हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण।